Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Ja, dat was een mooie opening. I'm Feeling You van Buku Groove. En Buku betekent in het Creools veel of groot. Ja, we hebben de band, zeg maar, afgelopen donderdag 10 juli in Café de Cactus in Hengelo mogen zien en horen. Het was Soul Funk uit New Orleans. Nola Funk noemen ze dat. De groep is in 2010 opgericht door Donny Sandel en Derwin B.D. Perkins. Ja, wat een energie was dat. Het was heel fijn om dat mee te maken. We gaan straks luisteren naar Summertime van Joey Summerfield. Papa J. Summerfield, want hij heeft een band. En met de saxofonist Marion Meadows. De stijl van Joey Somerville is blues, jazz, funk en gospel invloeden. Had van In the Summertime. Dan hebben we What the Funk van de Nederlandse drummer Sietse Huisman. Dat staat op het album Mindscapes uit 2012. En we kennen Sietse Huisman van The Pact en The New Frequency. Dan hebben we Heaven, ja. Pianiste Julia heeft alweer een nieuw nummer. Deze keer met harpiste Maria Antoinette. Zoals ik zei net, het nummer heet Heaven. Is net uitgekomen. Dan hebben we Batraston. Dat is Surinaams en het gaat over de hagel in Suriname. Frank Ong Alok, hij is gitarist. Muzikant met een brede smaak, jazz, Latin, pop, blues. Hij heeft een muziekprogramma, Mr. Jazz en ook nog Mr. Jazz in Zutphen is dat dan. En hij is ook presentator en dat gaat dan via de RTV Berkelstroom. Dan hebben we Vortex van Amerikaanse zangeres, gitarist uit L.A. En zij maakt Indonesian jazz, Andrea Lisa. Het staat op haar album Silver Lining. Dan hebben we Sea Breeze van trompetist Ilya Serov en saxofonist Jeff Ryan. En we beginnen zo met Moonchild van Chris Stendring. Een Britse jazzgitarist, veelvuldig gebruik gemaakt heeft hij van de muzikale nuances uit de jaren 70. Chris Stendring met Moonchild. Thank you. Thank you. Dat was Hot Fun in the Summertime van Joey Somerville en Marion Meadows. Het laatste nummer van het uurtje Jazz Meeting heet Always There by My Side van Bill Chaplin, Linda Vincent en Tom Hansen. Dan een nummer van mij featuring Frans Vollink. Het heet The Brighter Sky. Reis en introspectie, heel worden, transformatie, kraanvogels en vrede, geven vrede en een baken voor hoop en optimisme. Dan hebben we God Makes a Way van Israel and New Breed, Tower of Power, Echo Harbor Worship en Corey Henry. Dan moet ik even zeggen van Israel is Israel Houghton, de Amerikaanse hedendaagse christelijke zanger, songwriter en producer en leider van de New Breed. En we kennen natuurlijk wel Tower of Power, die bestaat al heel lang. Echo Harbor Worship is music that brings comfort and encouragement and strength for a spiritual journey. En dan hebben we Corey Henry, de organist, bekend geworden door Snarky Puppy. Jump Street van gitarist Blake Aaron staat op het album Bringing It Back uit 2003. Dan Eastside Hang van saxofonist Tom Braxton, radio version en is onlangs uitgebracht. Ja, we hebben het al genoemd, de New Frequency van Sietse Huisman. Come Over heet het nummer, ja. En wie zijn ze dan? Selina Albright, Gianni Fanzini, Tico Pierhagen, Ronnie Jonker en niet te vergeten dus Sietse Huisman. Ja, het zijn mooie nummers, positive summer vibes. En dan beginnen we zo met City of Refuge, als ik het goed uitgesproken heb, van Paul Jackson Jr., gitarist en toetsenist Jeff Lorber. En het is een reminder that music brings peace and comfort to the soul at a time when we all could use it. Nou, mooiere boodschappen kunnen we niet brengen. Ik zou zeggen, laten we daar naar luisteren. Ik wens jullie heel veel luisterplezier en tot jazz! We've been friends for long enough, and now that I know you, I need you to come over. I've been waiting for a taste of love. I need you to know me. Ooh, baby, come over. had nowhere to go. Lost myself, lost all hope. But he was there all the time. Love, patience, and kind. All that I needed was already mine. Because God makes a Even the sky ain't the limit. Even the sky ain't too high. Even the sky ain't too high. like spring. Just you and I. Just.